101. Сүре, Сүре Қария. Мәккеден назил болған 11 аят. Нахайти шәфкатлик ва мехрибан Аллаһның исме белән башлаймын. Қиямат. Қиямат нимедер? Қияматның ниме икәнлегене қандай белә алайсан? Шу көндә инсанлар тарылып кеткән парванадек булып китәдә. Тағлар итілген юңдек болып кетеді. Таразысы еғір келген адамге келсек, яғни яқшылықлары, яманлықларын беспішкен адамге келсек, о көңілік тұрмышты болады. Яғни назы неметлік жәннетті болады. Таразысы ені келген адамге келсек, яғни яманлықлары, яқшылықларын бесіп кеткен, я яқшылықы болмаған адамге келсек, оның жайы хавия болады. Хавияның неме екенлігіне сән қандақ біләлейсен? Хавия қызық оттұр.